پتیار سره توحید و سنت کیسر اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش پیرا تفسیر شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ اللہ قرآن شریف کی حمد ذکر کئی پسد نعمتنا دیوارہ کی سورہ یونس ہو گورئی ذکر دنیا کی دو حالتوں نے لیکن یا با نعمتون حاصلی گی او یا با عذابون رازی نو دو دوارو نپس حمد ذکر کئی دادر توئی چه سمر نعمتون دی او سمر عذابون دی دادر چا در طرف ندی ندی خالق او مالک سوک دے اللہ دے لسم آیات یو لسم پارک کی دے سورہ یونس ہو گورئی دے توئی التحمید بعد النعم سورة یونس لسم آیات گوری دعوام فیها سبحانک اللہم و تحییتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین دعواهم فیها یا خدا مانا وا دعواهم پا مانا دو دعاؤهم دے دعا د دی جنت یانو فیها پدی جنتونو کی یا دعواهم دا مانا و طلبهم شیئا من نعیم الجنہ دعواهم غختل د دی جنت یانو یوشیل را فیها پدی جنتونو کی پکم والفاظ بی دیوی سبحانک اللہم اللہ پاکی دتا لرا و تحییتهم فیها سلام او پیشکشی د دوی و پدی کی او بل ته سلام وی لکه او بل سرسره ملاویږي او سهدیا او تحفه پیش کړي جنتیان و او بل سلام وی واخر دعواهم او اخر بلن د دوی بسوی جنتیان چې او بل سره ملاوشي نو د دوی اخر خبر بسوی ان الحمدلله رب العالمین دا غره نعمتونه حاصل شول ملاقات په جنت کې د دوستانو سره شو دا الله ملاقات شو نو د تمام نعمتونو د حصول نفس وي ان الحمدلله رب العالمین چې ټول حمدنا ټول صفاتنا الله لره ثابت دي رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات دي یعنی دا دور نعمتونه ورکول او سوک دی دور نعمتونو د ملاوی دو قابل گرزول دا صفت دا چاره الحمدللہ دا نعمتونو ورکول سوک دی مستحق او قابل جوړول دا دا چا صفت کی ریش دا صفوئی دا رنگی گوری سورہ فاتویر دا نعمت نفس دا با الحمدللہ قرآن پاک کے ثابت تی ورکی لوی نعمت چی دا اللہ دا طرف نچال ملاو شو نو بس داغی نفس حمد ویل دو اشتم پارکی سورہ فاتر رازی داغی آیات گرئی سلور درشم وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور جنتیانو تاو دا قرآن وارثانو تا جنت کی قسما قسم نعمتونو بملاوشی نو دی بسوئی وقالو وائی بدا جنتیان الحمدللہ اللذی طول حمدنا یا صفات دا کارسازی صفات دا کمال و صفات دا الوحیت للہ دا اللہ پوری مختصری اللذی حغا اللہ اذهب عنا الحزن چه بویت للزمون نخب کانونا ان ربنا لغفور شکور بیشک رب زمونگا خام خادب خونکے و محرب شکور و بدل ورکونکے دارنگی کل قرآن پاک کی حمد وی پس د دفکی دو د نقمتنا پس د دفکی دو د عذابنا پا مسلمانانو یا پا معاشری او عذاب دے و عذاب اللہ دفق لکا ظالم بادشاہ دے ظالم انسان دے معاشرے تنگ کڑی نو دا دغ عذاب و تکلیف دے دفقی دو نفس قرآن پا حمد راغلے لکا سورہ انعام گو رہی وہ مپارکی سورہ انعام گو رہی داغی آیات گوری پینزم سلویختم دی سورہ انعام فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا پریکړې شوو جړ د قوم هغه کسانو چې ظالمانو مشرکانو مخکې د پخوانو قومونو د حالات ذکر کړي الله وايي سو وخت پورې به ظلمونه کو نو چې د عذاب وخت براغه دا غي جړې به مې رويستې نو چې کله کافر او مشرک او د دین دشمن مړ شو او د اسلام د لارې نه رکاوټ لري شو نو تبسوي والحمدلله رب العالمین دی وخت کې به حمد وي کافر دې مشرک دې مړ شو نو تبسوي الحمدلله ها ولله کې شیخان غوندي ير جهنم للاړ بعض خلک د کافر په مرګ جاړي وي اور تلړ نه دشمنو د دین دشمنو هدایت په نصیب کینو نو چې مړ شونو تبسوي والحمدلله رب العالمین ځکه د دین دشمن چې مړ شي علما او محدثین وای وای موت المبتدع فتح فی الاسلام دیو بدعتی مرګ دام د اسلام د فتح یو نه خره موت المبتدع فتح فی الاسلام والحمدلله رب العالمین او طول حمدنا خاص د الله د پاره دی رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوقات نه دا رنګ وګورئ سوره مومنون وګورئ التحمید بعد دفع نقمت یو عذاب او مصیبت دی وغه دفع شنو حمد بوي اتلسم پاره کې سوره مومنون راضی دا غي آیات تسویشته وګورئ فرمائی فیض استویت انت ومن معک علی الفلک فقل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین فیض استویت کلچ برابر شی انتت اے نوح علیہ السلام ومن معک واسوک چی تاثر دی علی الفلک پکشتے کی اے نوح علیہ السلام چې تاسو سره مرګري پکشتي کې کینای او تاسو له نجات ملاو شي او دشمن الله غر کی فقل الحمدلله نو اوایا طول حمدنا خاص الله لرضی الذي هغ الله نجانا من القوم الظالمين چې نجات او خلاص را کوم ته د قوم ظالمانو نا دا شانو ګری سوره صافات کراغلی درویشتمه پارکی سوره صافات رازی داغه آیات وګوره یو سل اتیایم دو اتیایم اخیرانه آیات ته فرمای سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاک پاکی دا رب ستالرا چه مالک دی عزت دے خاون دی عزت دے عما دا غسن یسفون چه کم صفتن مشرکان بیانی وسلامن علی البرسلین او سلامت یادی وید اللہ پا پیغمبرانو والحمدللہ رب العالمین او جلالین شریف کی وئی پایات کی حمد پسر والحمدللہ اے علی نصرهم وهلاك الكافرين والحمد لله رب العالمين حمد فسده چې الله د خپل پیغمبرانو هر دور کې مدد کړو دا غي دشمنان کافران هلاک کړو نو چې د مؤمن مدد شو او د دین دشمن هلاک شو نو تبسوي والحمد لله رب العالمين طول حمدنا خاص د الله د پاره دی رب العالمين چپالن کے د ټول مخلوقات نے دا شان سورہ نمل آیات ځان سره ولیکي یو کم شپیتم آیات کراغلی د سورہ نمل یو کم شپیتم آیات کی د نعمت د حصول نفس او د عذاب د دفقیدو نفس لکه د دوه وی ګورئ آیات وګورئ خیر ده د د شلمې پاره په اخر کې وګورئ د سوره نمل یو کم شپې ته آیات په اخر د یوشتمې پاره کې وګورئ یوشتمې نولسمه پاره خبرانه غنو د نولسمې پاره په اخر کې وګورئ آیات یو کم شپې تم سوره نمل لے. وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون ورمخ کې د دوه قومونو د هلاکت ذکر دی یو د قوم د لوط علیه السلام او دویم د قوم د صالح علیه السلام دا غي د ظلم او زیاتینا الله انبیاء علیهم السلام دای مرګرو ته نجات ورکړي نو دوه خبره حاصلې شوي مومن ته نجات انبیاء علیهم السلام ته نجات او دشمنان غرکړي نو وی قول الحمدلله هو آیا طول حمدنا ثابت خاص الله لرا چې دوستانو ته نجات ورکو دشمنان د دین غرکل وسلام علی عباده نو دا دو زینو کې ذکر د حمد قران پاک کی راضی اول اسلام کې د غدری خبرې وی درې واړه درستی یو قول د جمهور دی او دویم زمونږ د علماو دی او درې واړه قولونو لپاره د دلایل چې مفسرین ذکر کړی الحمدلله طول حمدنا خاص د الله د پاره دی او الله به شمار نعمتونه دی پاغه ټول نعمتونه الحمدلله ولوی حمد سره چې قران رولې کړو لوی حمد دار چې موږ قران تکیرولو الحمدلله ټول حمدنا خاص د الله د پاره دی دیو جنا د دې کې علماء یو قول وای په کم بنده چې الله کم نعمت کو او دا الحمدلله او نو دغه نعمت نه غوړې بيګي په خبره امام قرطبي دا قول ذکر کړي چې په کم بنده باندې الله کم یو نعمت کو او دغه نعمت په دوران کې د کله حمد وي نو دا د دې نعمت نه غوړې دی او جن الله په هر نعمت حمد وای او شکر به ادا کوي او رسو به ان شاء الله ذکر وای شکر سره دوه فائدې راځي کله چې سړی الله په نعمتونو شکر وای نو دوه فائدې راځي یو په انسان کې عاجزي راځي دوی مغه نعمت په الله ډېرې دی شکر دا دوه بدلی قال حسن بصري رحمت الله عليه قول چه ما من نعمت الا والحمد لله افضل منها اس نعمت نشته مگر الحمدلله راغه نغور او بهتر دي چی وی قال الله رزق نعمت در کو دا اولاد نعمت در کو روح صحت ته علم در کو دا عمل توفیق در کو دا قران حافظ کی دا قران عالم کی دارنګ دا قران او دین دا اور دو توفیق در کو نو پدی الحمدلله وای او دې سره ګوره تواضع راځي انسان کې شکر او حمد سره تواضع راځي کله راسي وي نعمت د دین او دنیا سړی په غرور او تکبر کې راشي لکه شیطان ته الله سه علم ورکړ نو د حمد او شکر په ځای په غرور کې راغی تباہی سبب جوړ شو نو په حمد او شکر سره یو انسان کې عاجزي راځي دغه نعمت الله سي واقعي لکه راوشي سوره ابراهيم کې الله وي لئن شکرتم لازیدنکم او یادو سنتی دا پا نعمتونو صداب حمد ویل دا دیر کم خلق یو خورا چه شکر دیوی حمد دیوی نو دا نعمت دی دا اللہ دا طرف نو گنو توی چه زو خدا سے عاجز ایم دا سی کمزور ایم اون سر حج کیو بوداو دا باز بوداگانو دیر ایجی بی خبری آغا باوی یا اللہ موند گناہونو گوڑیو کوئی گئی پا خبر آبا نو بیا راوی چې الله راستا دې نعمتونه وګوره او مو خود ګناهونو ګډي نو یو خدي کې عاجزي راځي دا نعمت ته الله ذ طرف نه بندي حساب وي دیم نعمت الله سي واکاي خو یاد ساتي دا سي دا ار نعمت باندې دا الله شکر ادا کول دا ویډیر لګي الله وي وقليل من عبادي الشکور زما بندگانو کې شکر گزار ډېر کم دي ادم وې شکر څه ته وای الله چې کم نعمت درکړې چې دا الله مخالفت کې استعمال لکه مال درکړې سترګې درکړې قوت درکړې طاقت درکړې شکر سره وای چې دا قوتونه د الله نافرمانی کې استعمال لکه عمر رضی الله عنه طواف کولو سره دعا کولا وی اللهم اجعلنی من القلیل اللهم اجعلنی من القلیل الله مام په لګو کې وګرځي مام په لګو کې وګرځي اگر اونی وی ات څنګه دعا کی اگر ته یا امیر المؤمنین دا دعا کوم چلاوي وقلیل من عبادی الشکور الله وی بندگانو کی می شکر گزار ډیر کم ني نوح علیہ السلام بارکی وی انه کان عبدا شکورا دا اللہ دیر شکر گزار بندو الحمدللہ طول حمدنا خاص اللہ لرسابت تی دا دعوی رب العالمین دا دی دعوی اول دلیل لے ویغا صفات دو لوحیت چی اللہ پر مختص دی پدی سے دلیل لے وی دا پی دلیل لے کنا رب العالمین بندہ دا رزق دا خپل رزق مالک نرے نو عالمینو لبسنگ تربیتو کی دا دا سی دلیل زکر کو دیتا وی مسلمات اس وقت انکار نشکول الحمدللہ دعوت توحید وا دلیل اول پسره وی رب العالمین ده تمام عالمین فالون کرے دا ده خدای توب ده صفت ده پارا یعنی ده خدای توب صفت ده الله پرول مختص دلیل پسره الله ده تمام عالمین فالون کرے رب دې کې بعد لیکلی چې معنای مصدری مراد وا نه یعنی د تمام عالمینو تربیت کوي د تمام عالمینو تربیت کوي او څنګه تربیت کوي د دای د پرورش او د تربیت غ اسباب پیدا کړي او غ اسباب چې استعمالي کی داغه آلات ولور کړي معصوم دي نو هغه څنګه تربیت کوي گورا آغتا اللہ دمور شودو دے تربیت ذریعہ گرزولے بیاد آغی شودو دے استعمالولو آغا آلات ورکڑی پخلے روی دا سے انسان چی سور لوئی گی نو تربیت دا ماناوا چی آغا اسباب دے تربیت پیدا کری او دے دغ اسباب نا دے فیدو اغسطو آلات بندل ورکڑی او اللہ خپل نظام ربوبیت قرآن کے لیر تفصیل سر ذکر کرے او علماء لکلی رفصت ہوئی تفسیر مدارک او روح المانی کی وئی چی تربیت در رب مانا سرا مفسرین ذکر کری در رب مانا سوا در رب در مانا آغا تفسیری دیرے کی ذکر کری رہے تفسیر روح المانی کی وئی رب پا اصل کی مزدر دے پا مانا دے تربیت روح المانی صفحہ دا ہوا او یای مارم بنے جل لے او بیاد دے رب العالمین او دے تربیت اغا مانا پا کم ترتیب ہوا وی وحی تربیت سلوئی وحی تبلیغ الشیع الى کمالی بحسب استعداده الازلی شیعن فشیعن دا مانا تفسیر مدارک جم کرے او د دغه تفصیل جواهر کې ذکر کړي چې د رب معنا دا د هر یو شی درجه په درجه تربیت کول او حد کمال تر رسول وال طرف وای رب کې معنا ہے هر چیز کو بتدریج اس کی حد کمال تک پہنچانے والا رب غزاد ته وای چې هر شی درجه په درجه حد کمال تر رسي اور موقع کے مطابق اس کی ضرورت مہیا کرنے والا او دمو کے مطابق اغل ضروریات پرکول اور اس کو مضرتوں سے بچانے والا دی طرف ہوئے او دی مانا لگو را سوچ کوئے تا پٹولی زندگی یہاں تک کرے عرب غزات تے چید نش نیشت کے بیا درجہ پا درجہ ستا تربیت کولو تید تکلیفن نبچ کولے فوائد در ترسول دیو جنا امام مدارک ہوئی هو الخالق ابتداءا والمربی غذاءا والغافر انتهاءا هو اسم الله الاعظم تفسیر مدارک کی ہوئی وی رب کم ذات تے چی دے ابتداء پہ اعتبار خالق دے دنش نشت کی او بیا مربی دے دا غذا پہ اعتبار قسمہ قسم سیزون استا دا غذا دا پار پیدا کل والغافر انتہا ان او دے انتہا پہ اعتبار بہن کے او ایدار رب دا اللہ اسم اعظم دے تفسیر مدارک کیوں دیو جن وګړه دا خبره هم در لذهن تراش چې دا خبر کی د نور څخه تپوس نه کوي مر ربک ویګه په خبره وره مر ربک رب دې سو زکه به رب غزاد ته چې ته د نش نشاشته کړې وي د وړو کواري نه چا ځوان کړې وي د ځواني نه چا بوډا کړې وي ستا په دې شپې ته کال ژوندۍ کې دا تمام مصیبتونه در نه چا د فقول دا ټولې فائدې در ته چا رسولي زکه وای مر ربک دې سره تپوس کړې نو کټوله ژوندۍ کې دې وسړي دا عقیدې چې فواید رسول وعلى الله دې تکلیفونو د فقول وعلى الله دې د نشنه شکول وعلى الله دې بدن کې انقلابات او رستو وعلى الله دې دا عقیده الله و توفیق ورکی دی وای ربی الله زما رب الله دا قبر کې تپوس زکه پری صفت سره کی او دې ته دا الله اسم اعظم وای تاسو وګورئ کنه قران شریف کې د سور پیغمبرانو دعاګانې چې ذکر کړي هغه پری صفت کی معلومی کی دا چې دعا لړې لوي سره د پری صفت کی حضرت آدم علیہ السلام چې دعا کول نو سی ویلو ربانا ظلمنا انفسنا الله خنورم ډیر صفات خدا صفات الله ته وسیله کړي حضرت نوح علیہ السلام وای رب انی مغلوب فانتظر حضرت موسی علیہ السلام بارک وای فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون د حضرت زکریا علیہ السلام بارک وای رب لا تذرنی فردا د سلیمان علیہ السلام بارک وای رب حبلی من لدنکا رب حبلی اے رب اغفر لی وهب لی ملک لا ينبغي لاحد من بعدی تاسو د هر نبی دعا لګوره بیا د اولیاء دعاګان یی کی ربنا ربنا ربنا دارمید الله حبیب ته وای وقر ربی زدنی علما ته هر نبی دعا کی را صفت ذکر تفسیر مدارک کی وای وهو اسم الله الاعظم دا الله نومونو کې غلوی نوم موسی علیہ السلام بارک راضی و یوزل الله نو سوال کولو یا رب یا رب الله ورته لبیک یا عبدی نو موسی علیہ السلام خو کلیم الله او الله خبرې به ورې دي و ی رب دا زما خصوصیت ته و ی نس حکم چې په دې صفت ماتا आवाज کوي نو هغه سره زما دغه معاملې نو سوالونه پر رب رب سره کوي او بیا علماء لیکلی د دې اطلاق د رب په خالق باندې کیږي د خالق په معنا نه دا په معنا د سید او د مالک امرازي دا په معنا د منعم او د مصلح امرازي دا په معنا د معبود او د صاحب امرازي تا ټول معناګانی روح المانی ذکر کړی ابن کثیر مورف ستوي هو المالک المتصرف رب مالک توي رب متصرف توي او په لغت کې اطلاق کی په سید او په متصرف للاصلاح باندې رب العالمین پالن کې د تمام عالمین دے اګه تفسیر جواهر کې وای ور الله نظام ربوبیت ذکر کړي څنګه تربیت کړي ور سورہ روم د بندا څنګه تربیت کړي د تربیت د فارغ غذا څنګه پیدا کړي یو اسمه پارا کی سوره روم وګورئ دا الله غن نظام ربوبیت قران ذکر کړي سوره روم یو اسمه پارا کی راضی آیات داغه وګورئ سلور 50م هغه نظام ربوبیت په دې ترتیب ذکر کړي یو اسمه پارا سوره د سوره روم او آیات ته سلور 50م الله الذي الله غزاته خلقكم من ضعف پیدا کړی تاسو د کمزورو بونا ثم جعل من بعد ضعف قوه او بغیر زولې دې پس د کمزورین قوت اول کمزوری وا تماشموالی کمزوری وا بید زوانی قوت او طاقت روستے ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا او بیا با اگرزئی پس دی قوت نا کمزوری او بڑاوالے داغا نظام ربوبیت ذکر کئی وی گورا کمزوری وی دا طاقت ورچا کی دا طاقت در نا بیا چا واغستو بیا چا کمزوری کی خدا یو غیبی قوت تکر چستا په دې بدن کې دوره تغییر او تبديل او انقلابات راولي يخلق ما يشاء پیدا کوي هغه چې خوښي او هو العلیم القدیر او دا الله په دې او قدرت والنه دا وګورې سورې عباس درشم پارا کې نظامي ربوبیت د الله پسنګ عجیب ترتیب سره نظامي ربوبیت ذکر کړي سورې عباس دا درشم پارا کې راځي دا غي آیات وګورې سلی رشتم نظام ربوبیت ذکر کوي وی فلینظر الانسان الی طعامه وی اودی ګوري انسان سوچو فکر دیو کی دی خپل طعام تا نامه خل نړۍ چې پرتا نو دې بار کې وی دا سوچو نو کا او دا دلائل عقلیه د الله قدرت په ذهن کې راواله چې راته چې کوم نړۍ او طعام دی خلیل دنکه او باغی با نستا پرورش او تربیت کیږي وی دی تعلق سوچو کا چې دا الله نظامی ربوبیت او رب العالمین دی په ذهن کې راشي فلینظر الانسان الی طعامه او دی ګوري سوچو فکر دی کی انسان خپل طعام تا ابتدا څنګه وا انا صببنا الماء صبا دا شراتی کړی دی مونږ وبد باران پراتو یول سرا اول مباران رو ورو ثم شققنا الارض وشقا او بیا چولید مونږ زمک په چولو سرا کم تیغ او بوٹے چھ دزمکی نروزی نزمک اوچوی فامبتنا فیها حبا نرازر غو نکڑی دی مونگ پا دیزمک کدانی وعنبا نو انگر وقضبا نو ترکاری و سبزی وزیتون و خون ونخل نو کجوری وحدائک غلبا او باغون گنگن وفاکیتن و میوی و ابا نو گیاگانی متاع لکم ولانعامکم دا تاسو لپاره فائدہ دا او تاسو د زناورو لپاره فائدہ دا دا آیاتونه هغه نظام د ربوبیت د الله ذکر کوي دا سورہ انعام وګورئ چې دا د ربوبیت نظام تمام عالمین ته شامل لې کله وی رب رب العالمین نو کله وی رب کل شیء اتم پارا کی د سورہ انعام اخر وګورئ اغه نظامی ربوبیت الله په دې ترتیب ذکر کړي یوسل شپق یوسل آیات غره یوسل سلور شپیتم قل اغیر الله ابغي ربا وهو رب كل شيء وایا او فرمایا اے حبیب آیا سوا د الله نو لټوم ربا بل رب حالان کی وهو رب كل شيء دا العالمین یو تفسیرم دے وہو رب کل شیئن او دا اللہ رب دا ہر یوشی دے دا ہر یوشی پالوم کے داغی تربیت کو ان کے اللہ دے نزکوئی رب العالمین پالوم کے دا تمام عالمین دے دا تمام عالمین پالوم کے دے دا تمام عالمین پالن سوک کئی رب العالمین کئی ہر شے پالی او دا اغا نظامی ربوبیت عجیب ترتیب سر دے پالن کے دے دے تمام مخلوقاتو تمام مخلوقات پالی امام رازی رحمت اللہ علیہ واقعہ پر رب العالمین کی ذکر کرے ورہ دا رب معنی خدا دا یوشے دا ابتدانا حد کمال تا رسول یعنی رب اغزاد توی چیوشے دا ابتدانا حد کمال تا رسول او دا مکی مناسب فائدی رسول ضرورتونه د فقول امام رازی رحمت الله علیه واقعا ذکر کړی چې ګوره د الله نظام ربوبیت مجیب غونته تفسیر کبیر کی وای دی عالم واقع ذکر کړی او د دریا په غاړه ولاړو چې میو قتل یو لړم په منډه منډه روان بعض علما او هر یو شی د الله د قدرت یو نخه ثابت دی وای لړم چې دریا په غاړه رو رسیدو نو موږ ورته شمشته وای چې تاسو ورته سوای نویل تیو شمشتی تیار ولاړ او بس لړم پاگی کی ناسو او شمشتی روان شو بلی طرف لاوی پا مام دا خبر عجیبو لگی دا چیزا دا قدرت سنی زاری نو ایزم ورسر دریاب غاڑی ناپل پورشو ال تا شمشتی دیلی لړم تی کشو بیا تیز تیز روان شو و ایچی بیو کتلیت دا ونی دلان دی یو ځوان یو انسان ودره او یو مار بس تیار دی چې دل ټک ورکی دا لړم زر زر راغې د مار په سر کې ناس ته چې ټک ورکو هغه مار مړ شو په ځای باندې بیا زر زر راغې غشم شتای ورته ولاړو بیا په کې ناس سفیا را پور شو وای ما وی رب العالمین غ نظام می په ذهن کې راغې چې دا الله نظام ربوبیت عجیب انداز سره کله د چاړه بچاو ست طریقه جوړی کله د چاړه بچاو ست طریقه جوړی رب العالمین پالون کې دې د تمام مخلوقاتو عالمین ما سی والله توي عالمین څه توي عالمین جمع د عالم د عالم څه توي ما سی والله توي او دا ماخوذ دې د عالم نو د علامتنا عالمین تا عالم زکوي چې دا د الله د پیژندو نه را ځان لو ګورا دی بل انسان لو ګورا دی حیوانات لو ګورا اونو غټو لو ګورا دا ټول ته عالمین زکوي عالم او د علامتن ماخوذ دی یعنی دا د الله د وجود د الله د وحدانیت نخی دی کنه دلایل سوال پیدا کیدو چې کله عالمین جمع د عالم د عالم ما سوا الله توي نو بیا خو جمع ذکر کولو له ضرورت نو نو دا غی جواب مفسرین دا سکړي چې دا جمع په اعتبار د دې چې دا عالمین او انواع مختلف دي عالم الملائکه عالم الانس عالم الجن نو په دې اعتبار جمع ذکر کړي دا او بیا مفسرین ذکر کړي امام ابن کثیر راوی نه نقل کړي چې عالمین سور دي امام قرطبی ذکر کړي ما سیوا د الله نه دې ټول تسوي عالمین ورته وي او بعض العالمونو تعداد ذکر کړي لکه امام قرطبی او نور مفسرین د ذکر کړي اوي دا عالم عالمین جمع د عالم دا او دا ماخوذ د عالم او علامتنا ځکه دا په خپل موجود او پیدا کون کی باندې نخي او عالم ستوي وهو كل موجود سوى الله تعالى عالم هر موجود توي سوا د الله نه او دا عالم وي ولا واحد له من لفظي بمثل درحتن او د قومن جمع معنا پکی د واحد نشته او بیا وای چاوي دي چې عالمون جنو انس ته کله قران شریف کې عالمین په دې معنا راځي لکه تاسو لوراشي سوره فرقان کې وای تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمین نذیرا دا دې کې عالمین نه مراد جنو انس ته او عباد علماء لیکلي چې کل ذی روح دب علی وجه الارض عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے ہر ذی روح چې پزمکه ګرځي هغه ته عالم وای وای بیا باز علماء لیکلی چې اتیا زر عالم دی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ قول امام قرطبی ذکر کړی چې باز وای سلویغ زر عالم دی وای اد دنیا راواله د مشرق نه مغرب پورې عالم واحد دا یو عالم دی د امام مقاتل چې مفسر دی دا غی قول ذکر کړي چې عالمون سمانون الف عالمین اتیازر عالم دی اویلی سلویغ زره پوچری او سلویغ په دریاب کې د دې ټول پالون کې الله رب العزت ته رب العالمین پالون کې دې د تمام مخلوقاتو تمام مخلوق پالی دا غی پالن کړي ادا صفت ام گورولی اول ذکر کو یو فائدہ پا کدام مو امیشہ دا پارا دا دین دا کار او دا آخرت کار خلق دا دی دا پارا پردیوی سب اخرم او دا بسکی گی کز قرآن لکی ناستم او دا بسکی گی کما علم حاصل کو او ما دنیاوی علوم حاصل نکل نو دا قرآن پا اول کیوئی چی دا تمام عالمینو پالن کے تا ہر چا دا رزق زمواری پلا سکر وما من دابت فی الارضوی إلا على الله رزقها رب العالمين فعلن كيد طول مخلوقات ذيم الرحمن الرحيم ده دي بيان در تپ تسمية كتير شو صرف علماء دا ذكر كري ده رب العالمين پس ده الرحمن الرحيم ده دي ده ذكر كولو يو فايدة داو لكن سوال بعض مفسرين كي چه تسمية كم الرحمن او الرحيم راغي نو سورہ فاتحہ کی اور پسی بیا تکرار دے نو بعض علماء لکلی رب العالمین پس یې ځکه ذکر کو چیر دا دورا عالمین د صد پاره پیدا کړي و ایداد الله د رحمت تقاضا و د رحمت پاره پیدا کړي چې پدای رحم وکړي الرحمن الرحیم دې د پاره ذکر کو چې دې کی ترغیب دې چې دا الله دې د پاره پیدا کړي چې رحم پیو کی دا دې د پاره الله رب العزت پیدا کړي چې رحم پیو کی یعنی اول د عالمینو د پیدا کیدو مقصد دا دې چې الله به رحم وکړي ها کشره دای د رحم نه اخوا دې قانون کارونه کوي نو دویم نمبر کې عذاب ورکول لکه دغه ترتیب دې د قران وای نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم بیا دویم نمبر کې وای وان عذابی هو العذاب الالیم دارنګه سوره مومن کې وای غافر الذنب وقابل التوب نو ورپسې دویم نمبر کې وای شدید العقاب نو د مخلوق د پیدا کولو اول وجہ او حکمت سو چې الله پر رحم وکي الرحمن الرحیم دا عامو مهربانو خاوند الرحیم او د خاصو مهربانو خاوند رحمتي دنیا کې دوستانو ټول تعام دي دنیا کې الرحمن رحمت عام دي کو دوست دي کو دشمن دے هر چا ته عام دي او پرز د قیامت بل الله رحمت د مؤمنانو پوره خاص وي دنیا کې ورسول چې دشمنان دي ايته الله سور سور کړی او دا د رحمان د دې صفت تقاضا وا ځکه ګوره کافر له چې سور کړی دا غي سره لفظ رحمان ذکر کړي وګوره سورې زخرف دی بارک الته لفظ رحمان ذکر کړي چې دا د الله د دې صفت تقاضا وا چې دشمنان د انبیال مسالم دشمنان د دین ته دا د مؤمنانو په مقابله کې دنیوي نعمتونه ډېر ورکړي آیات وګورئ درې ډېر شم ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن دلته په نور اسماء الحسنا او کی صفت الرحمن ذکر کړي دا وایي چې دا تقاضا دي را ولولا ان يكون الناس کچره نه ودا چې شیوا دا خلق امه واحده دل یو په کفر وانی کچره دا يراو خطر نه وي چې دا ټول خلق به په کفر راجم شي لجعلنا نخامخا غرذول به مونږه لمن دهغه چا د پاره یکفرو بالرحمن چې غي انکار کوي د رحماننا رحمان نه مني خدا الله د دې صفت تقاضا دا وا لبیوتهم سقفن د پاره د کورونو د دوی چتونه به من فزتن د سپینو زرو و معارج او اندر پاوی بوي عليها يزهرون چې پاغي بدای دي چتونو تور خته ولي بيوتهم او د پاره د کورونو د دوی ابواب او سرورن دروازي بوي و سرورن او د سرو سپینو زرو پالنګونو او تختونه بوي عليها يتكئون چې پدغه پالنګونو تختونو بدای تکیاواله نو الله رحمت دنیا کې عام دي الرحمن الرحیم دامو مهربانو خاوند الرحیم او د خاصو مهربانو خاوند مالک یوم الدین مالک دے اختیار مند واقدار دے د ورځې د جزا دین په غنو باناګانو راضی امام قرطبی وایي الدین و الجزاء و علالعمال والحساب و بها دین یو دا مانا را عمال و بانی یعنی بدلی ورکول او باغی حساب کول دیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قول ذکر کرے چی دین گورا پا گڑو مانا گانو رازی دیرے کی دین پا مانا دا جزاء و دا حساب دے ورن دین کل عبادت توئی دین کل عقیدی توئی دین کل اطواعت توئی و دې کې دا معناګانی نه دی مراد او لکه حدیث ذکر کړ امام قرطبی و یو حدیث کې دا سره راغلی چې الکیس من دان نفسه احاسبا او خيار هغه چې ځان سره حساب وکړو نو دین په معنا د حساب راځي ابن کثیر موی الدین والجزاء والحساب دین دا جزات و یو حساب تا وی مالک یوم الدین مالک دے دور زید حساب قیامت تا یوم الحساب وی ہر چا سر داغد عمل حساب بکی ہر چا نداغد عمل پختن بکی مالک یوم الدین مالک دے دور زید جزا و دے سزا اگر یوم الدین کی اشارہ دیتا وا اے د قیامت د پارا یو عقلی وجہ ذکر کئی دیئے کہ قیامت تا یوم الدین ہوئی دا دہریو او نور منکرین دا قیامت تا دا قیامت یو عقلی وجہ ہوئی دنیا کی راست یو نظام دے که دہریو دی که یہود دی که نسوارا دی و که کافر ری یو دا سیزے جوڑ کرے چاگی تا دی عدالت ہوئی ال تا دا مظلوم دا مظلومیت تپوس کی گی او دا ظالم دا ظلم تپوس کی ظالم ته د ظلم سزای مظلوم ته د مظلومیت هغه بدلی ورکی اوس دنیا کې داسې عدالت د انسانانو د عقل مطابق ضروری دی چې د مظلوم د مظلومیت ته پوسو شي او د ظالم د ظلم ته پوسو شي نو داسې وي چې دلته ضروری دی نو قیامت کې ضروری دی ور ډیر خلکو اعمال کړی لیکن بدله نه ده ملا ډیر خلک ظالمان دي خو دنیا کې به توت باد نه لګیدل نو عقلن یو دا سیزه پکار غی چه دا غزالیم چه ظلمو نکری دا ظلم پختنیوش مظلوم ته د مظلومیت بدلی ملاوشی وی مالک یوم الدین مالک دے دو رزی دا جزا و سزا او دیده کیو عام اشکال مفسرینو وارد کرے دا غی جواب دارے چه دلتا وی مالک یوم الدین نو دا وجه دا تخصیص دا اللہ خونه نم مالک دے کنا رب العالمین خنن مالک دنیا کی مالک رے نو وجد تخصیص سو لکہ دنیا کی اللہ مالک تے گو رہی آیات ذکر کرے سورہ آل عمران آیات گو رہی درے مفارہ کش پگشنم آیات اللہ خنن مالک رے نو وجد تخصیص نمالک یوم الدین سوا قل اللہم مالک الملک وائے حبیب یا اللہ مالک الملک تا مالک دا بادشاہ ہے دا ٹولی دنیا مالکی اختیار من دا بادشاہ ہے تو اتی الملک من تشا ورکوی بادشاہی چالچی دی خوخشی و تنزع الملک من من تشا او اخل بادشاہی دا غچانچی دی خوخشی و تعز من تشا و تزل من تشا بیدک الخیر بادشاہی خوننم دا اللہ لاس کی دا نو سنگا وی مالک یوم الدین نو دا آغی دا تخصیص و جوحات دا دی لکو گر ای سورہ طہٰ تخصیص دا مالک یوم الدین چا اللہ خوننم مالک دے نو دا دی آیات کیولی وی چا مالک بی دا ورزی دا قیامت سورہ طہٰ اگر ایش پارا سم پارا کی آیات یو سل اواتم گوری دا سورہ طہٰ فرمائی یوم ایدین یتبعون الداعیا لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا داعی وجداوا کوئی دنیا کی گورا اللہ رب العزت مجازی ملکیت و بادشاہی بازی خلق لور کڑی و یرزد دی کور مالکم زد دی جیداد او دی بنگلی مالکم زد دی ملک و دی حکومت مالکم دی توئی ملکیت مجازی اللہ اسورز و دی پارچا تس اختیارات ورکڑی لیکن دا ٹول بتی والی یوم ای دن پد عرز بانی یتبعون الداعیا روان بشی دی دبلن کی پسے اینن خداعی قرآن دے لیکن سوکور پس روانی گی داعی دا اللہ نبی دے سوک روانی گی نا بلکہ دا دعوت دا دین پوری خلق خندا کئی پا آغا رز بے دا اختیار ختم شی بلا وسا و اختیار بدائی پس روانوی یوم ایدین یتبعون الداعیا پا دا غرز روان بشی دی دا بلون کی پسی اسرافیل علیہ السلام چکل طرف نشویلے ہوئی ٹول بد اسرافیل علیہ السلام دا داعی طرف تروان شی لا عوج لہو نبوی سکو گوالی دی دائی دا پارا وخشعت الاسوات للرحمن او چبشی وازونا اپنیز رحمن نن خوی وازونا را پور تکڑی او د غرور او تکبر خبرې کوي او ایزما کرسی مضبوطه ده او دین پورې خنداګانې کوي وخشعت الاسوات للرحمن چبشی وازونا اپنیز رحمن فلا تسمع الا همسا نو ناو بریتو الا همسا مگر کشارے همسوی خفق الاقدام تا یعنی د قدمونو کشارے باوری او همس وجد تخصیص د مالک یوم الدین سورہ مومن پسلی رشتم پارک رازی داغی آیات شپارس مگوری يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يوم داد يوم الطلاق نبدلو مخيوه لينزر يوم الطلاق نو دا يوم دا غمخ كي يوم الطلاق نبدل يوم پكم ورزبانهم بارزون چه دای بد قبرونونا اللہ تا سرگنشی لا یخفا پت بنشی علی اللہ پا اللہ رب العزت بانی منهم ددوی نشے انسشے نو دا ٹول چه اولنی و آخرنی اللہ راجم کی نو رب العالمین بورتا ویلی من الملک اليوم اید دنیا متکبرینو اید دنیا جباب رو اید دنیا بادشاہانو لمن الملک اليوم دارا توائنن بار شاید چالاس کے نام دا آواز باجوئی دا اللہ طرف نے او منادی بکے اور تمام مومنان و کافر بجواب ورکی للہ الواحد القہار یواز اللہ دا پارا چیو دے او زور ورنے اب آج مفسرینو ذکر کری بعض مفسرینو ذکر کړي وای دا आवाज بدو پیری کیږي یوزل چډمبای شپېلې کی بوکیو والے شي او په تمام مخلوقات فنا راشي نو چې څوک بغیر د ذات خداوندی نه پاتې نشي الله ویلی من الملک اليوم نو څوک جواب والے بني نو ځان تب په خپل او فرمایي لله الواحد القهار او دویم دل بدا تپوس د دوی مشپېلې نه پس کی ټول برا ژوندۍ کی او ټول بد الله مخې لودريږي رب العالمین ورته وایي من الملك اليوم نن بادشاہی د چا پلاس کې نو ټول کافر او مسلمانان به جواب ورکي لله الواحد القهار هغه مجازي ملکیت بمدار چا ختم شي بربند به سرتور به خپل لوي اس ملکیت ویني بس څنګه چراغله هغه شان به الله ته واپس شي لله الواحد القهار دارنگی اگوری وجہ دا تخصیص سورہ نبع اگوری درشم پارکی سورہ نبع درشم پارکی راضی ابتدا کی ناغی آیات وم درشم اگوری وم درشم آیات کی فرمائی رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والارض الله رب داسمانونو دزمکو دے وما بينهما او هغه چی دی پمند دی اسمانونو زمکو کی الرحمن دیر مہربان دے کل چه ورز قیامت راشی لا یملکون منه خطابا قدرت بون لری سوگ دا اللہ سرد خبرو ترو دا چاوس و طاقت بنی ورپسی حیات کموئی لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا سوگ بخبری نشکولے مگر چلا اجازتو کی نوم ببیاہ کا خبر کئی اجازت نہ پسم نہ حق خبر نشکولے دارنگی اگر ای سورہ انفطار اگر ای وجد تخصیص دی یوم الدین لاغی پاخر آیات کی وئی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن للہ یوم پکم اور ازبانی لا تملک نفس چه مالک بنشی یو نفس لنفس دبل نفس دپارا شیئا دسسیز یو بل پارا بسس مالکان نی کنی دی یو پزیر بل سزا ملاوشی یو دی کنی بل راخلاص کی والعمر یوم ایذن للہ او اختیار او فیصلہ پدغورز للہ یوازی دا اللہ دا پارا بئی نو دا آیاتو نو چی دی کی تخصیص دیوم الدین ذکر کرو مالک یوم الدین مالک دے اللہ دورزی دا جزا او دا سزا مالک دے دورزی دا حساب او دا مسئلہ علماء ذکر کړي چې دا دنیا کی کم ملکیت دے نو دا مجازی دے پرز دا قیامت با دا مجازی ملکیت مواغستے شی او دے لفظ مجازی ملکیت بانے بازی خلق ردو نہ کرے او دا درسنے دے کی گورا تفسیر جواہر کی وئی دنیا میں لوگوں کی ملکیت مجازی ہے جواہر کی وہ مصفحہ کی ذکر کړي ابن کثیرم دے کی ذکر کړي چه دا ملکیت دنیا کی مجازی دے معارفم ذکر کری دی پینزم اتیائم صفحہ کے چه دا ملکیت مجازی دے سو رضو دفارہ بس دا دی جیداد دے او دا دی بنگلہ دا او دا دی اختیار دے او دا دی حکومت بس او سو رضو پس بیش شینی مالک یوم الدین مالک دے او دو رضی دے حساب دو رضی دے جزا او دے سزا دا ملکیت دا دنیا مجازی دے حقیقت کے مالک ددی اللہ رب العزت دے واللہ تب پاتی کی تردید پوری گرد اللہ پینز صفات ذکر شد یو اللہ چدا اسم عالم دے اور طول اسماء حسنہ و لرا مستلزم اور عجم کون کرے دارنگی بیا اور پسید اللہ صفت در رب ذکر شو بیا صفت در رحمان اور رحیم ذکر شو او بیا صفت د مالک یوم الدین کی د مالک ذکر شو نو دا پینزو د الله نمونه ذکر شو الاسماء الحسنا او کی الله رب رحمان رحیم او مالک او حافظ ابن قیم رحم الله مدارج السالکین کی ذکر کړي وجد تخصیص د دې پینزو نمونه چې دې صورت کې راجم کل ویدا په تمام اسماء الحسنا او باندې سری دې هاته کړي ذکر الله سے صفاتی ثبوتی دی نو سو صفات سلبیه دی اگر طول پا دی که راجم شون نو یو قسم گورا سور فاتحا راجم کون کی دا تمام اسماء حسنہ و لرا او دا پینزی پا کی خصوصا ذکر کر او دی که سنمون رستو ذکر کر وغی اشارتن دی سنمون پا دی که اشارتن دی لکا ای آکا نعبدو کی منگ عبادت کو نو دی که دا اللہ اغه صفت اشارتن د معبود ذکر شو چې معبود په حق دا الله صفت ده دارنګ یا کنستعين مونږ تا نه مدد غواړو نو دا الله اغه صفت د استعانت ورته ثابت کو دارنګ اهدنا الصراط المستقيم کې اشارتن دا الله د هادي اغه صفت راغې او انم تعليهم کې د منعم صفت ورته ثابت کو نو سه صفتونه پدې کې صراحتن دي او سه پدې کې اشارتن دي تر اوسه پوری سلور صفات ذکر شول نور به ان شاء الله بیا وایي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه اجمعین پاج مرګری بیماران دی دعا ورته غواړی الہ العالمین تمام بیمارانو ته شفای کامل ورکړي کم طلباء و طالبات یا مسلمانان د درس ارادی لري د دین د نورو کارونو ارادی لري الہ العالمین رئیس رکاوټونه دیا ختم کی او خپل دین ته فارغ الله مونږ هم د خپل کتاب صحیح خادمان جوړ کی او زموږ د عمل او مهنت په خپل دربار کې قبول او منظور کی الله د قران صحیح علم او په دیوان عمل مونږ ته نصیب کی او تر مرګ الٰه العالمین دا خدمت زموږ نصیب کی او دا قرآن خدمت زموږ الٰه العالمین دا اخرت د نجات ذریعہ او استاد رضاونګی ذریعہ وګرځي. الله د دنیا په ګډ ګډ کې امت کو پریشان او تکالیف کړي. الله راي حال تا معلوم نه ته تمام امت پریشانی ختم کړي. تمام مظلوم مسلمانانو الٰه العالمین مدد او نصرت کی او الله زموږ خاتمه په ایمان کی. صلی الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرن بيان دو سورة فاتحي شورو او د دې سورته مبارکه د فضایل ذکر شو. بیا د دې سورته د اسماء ذکر شو او د تعوذ او د تسمیه تفصیل بیان شو. او بیا موږ ویلو چې الحمدلله دا داود توحید دا او په دې معنی رب العالمین دلیل اول له الرحمن الرحیم پدی بانی دلیل ثانی دے او مالک یوم الدین پدی درم دلیل لے. اس کلچ در رب العالمین حمد بیان شو او دعوت وحدانیت او توحید ثابت شوا او پاغی بانی دری قسم دلائل اللہ رب العزت ذکر کل نو د دغه اسماء او صفات او د داوی او د دلائل او د منلو سرا یو مومن مسلمان د مقام او د مرتبه او درجه ته رسیدو چې د اوس د خپل رب سرا د خطاب قابل او لایق شو. نو په ایاک نعبد و ایاک نستعين کې هغه اصل مرکزی مسله د توحید ذکر کړي. زکر ده تمام اسمانیو کتابونو اغراز پدی آیات مبارکه کی پروت تے. امام ابن کثیر ذکر کری دی امام ابن کثیر وی ده ایاک نعبدو و ایاک نستعین پا تفسیر کی وی باز سلف بوی چی الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمه ويتول سوره فاتحه د قران پاک اغه سر او راز ده او د سوره فاتحه اغه سر او راز هذه الكلمه یعنی دا کلام او کلمه د چی ایاک نعبد و ایاک نستعين. نو دا تمام عثمانیو کتابونو د تمام انبیاء علیهم السلام د دعوت هغه خلاصه په دې آیات مبارکه کې ذکر کړي. بلکې بعض نور مفسرینو ذکر کړي چې د قران پاک غټول خلاصه د تمام آسمانی کتابونو غټول خلاصه دا په دې کې الله رب العزت ذکر کړي په دې آیات مبارکه کې. په دې آیات مبارکه کې اغتول عرص ذکر کری دی دائیو قسم تا یعنی خلاصہ ود دی ٹولو دا پارا. بعض علماء کرامو ذکر کری چی حوامی میں سبعا دا دا قرآن پاک دا پارا سشے دے اغمعز دے خلاصہ دا او لب لباب دے او دا حوامی میں سبعاو چرستو کم صورتونه را روان دي داغه مقصدم دغه ده چې ایاک نعبد و ایاک نستعين. ایاک نعبد و ایاک نستعين دا داغه د فارس ده دا داغه د فار یو قسم ته خلاصره او دا هغه عبادتو چې دې لپاره تمام انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام الله دنیا ترا لګل او دې کې د عبادت یو معنی لغوی ده نو یو د عبادت معنی شرعی ده. د عبادت لپاره معنای لغوی ابن کثیر ذکر کړي په دا 25مه صدیشتمه صفحه کې ا فرمایي چې عبادت دا په لغت کې ویل کېږي عاجزی تا او ذلت تا لکه غلار چې پاغي باندې خلق ډېر زی او راضی او د قدمونو د لاندې کېږي هغه توي طریق معبد او هغه اوخ چې پاغي ډېر سورلی کېږي او ار وخت د بار او د سورلی د فارغه استعماليږي اغه توي بعير معبد اغه جامه چې پډېرو اچول سر زړشي اغه توي ثوب معبد یعنی پډېرو اچول سر زړشي دا ذلیل شي نه عبادت دا په لغت کې په معنا د ذلت او د عاجزۍ راځي او په شرع کې څه توي امام ابن کثیر وايي وفي الشرع عباره فشرع کی عبادت عبارت تے عما یجمع کمال المحبہ والخضوع والخوف عبادت فشرع کی عبارت تے دینا چرا جمع کوی کمال محبت لرا دارنگی کمال عاجزی او یری لرا اے بے انتہا مینا عاجزی او خوف یرا جس کے راجم شی نو دیتا پا شریعت کی عبادت وئی اور تفسیر جواہر القرآن کی ذکر کری اور حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ امداد الفتاوہ کی ذکر کری چه غورا معنی دا عبادات اغدا چه حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری و بعض علماء تدا اشکال لے چه پا مدارج و سالکین کی خدا نشتا لکه جواهر کیم حواله د چیر مدارج سالکین کرا غره بعض نور و مشایخ هم ذکر کړي چې دا د عبادت معنا په مدارج سالکین کرا وصل کې امداد الفتاوه کې ویل چې دا په متن د مدارج سالکین کې دا عبارت نشتا بلکې دا د یو محشی تفسیر ده نو کوم مدارج سالکین چې محشار او حاشیه ده په دا اصل کې د حاشی والو د عبادت تعریف ده او العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بان للمعبود سلطه غيبيه اي في العلم والتصرف فوق الاسباب يقدر بها على النفع والضرر و عبادت عبارت ته د دې عقيدي او د شعور او علم نه چې د معبود حق د پاره یا د معبود د پاره یو قوت غیبیه د په علم او تصرف کې او دا داسې قوت ته فوق الاسباب د اسباب نه برابر او د دغه غیبی قوت فوق الاسباب د وجنا يقدر بها على النفع والضرر اغا قادر دے قدرت لري پا دغا غیبی قوت سرا د چاپ نفع رسولو د چاپ تکلیف رسولو بیا فرمائی فکل دعا ان و سنا ان و تعظیم حر دعا او سنا و تعظیم ینشأ من هذا الاعتقاد چی اغا پیداش و ددی عقیدین ندیت عبادت ہوئی یعنی دا عقیده دا معبود بارک لرل جدی و غیبی قوت تے دا علم او دا تصرف پہ اعتبار فوق الاسباب دا غیبی قوت تے او دا غیبی قوت دا وجن پا نفع رسولو او پا نقصان دا فکولو قادر رے اوز دا دی عقیدین چی کم دعا جوڑی گی کم سنا جوڑی گی کم تعظیم جوڑی گی نو دیتا اعتقاد وئی لگو گرا مو تاسموس کی عاجزی سرودری گو پدی عقیدہ چې زمونږ د معبود برحق د پاره یو غیبی قوت ده او دا غیبی د وجنه زمونږ په نفع نقصان عزت ذلت مرګ او ژوند رسول قادر ده اوس ګوره دا عاجزی سره تعظیم عبادت شو ور سره عقیده د زړه وا چې یو معبود بر حق دی او غلې او غیبی قوت او طاقت دی. دغه ثنا چې سبحانك اللهم په شکل کې مونږ وایو سبحانك اللهم نہ ولا اله غیرک پورې جدي ثنا وایي. اوس دا ثنا په دې عقیده د دغه معبود بر حق د پاره عبادت شو. دغه د رکوع په شکل جکاویدل دا عبادت شو. دا خپل تنده په سجده کې پزمک کې فضل د دغه عقیده د وجه نه چې د الله بارکی مونږ لرو د دې نس جوړ شو، د دین عبادت جوړ شو. نو دا علماء لیکلي بهترین قول له د عبادت په تفسیر کې، د عبادت په تفسیر کې دا بهترین قول له اده کې ګورا بیا یاکا پدې کې سو یعنی تاکیدون رالل او حصر راغه یو مفعول مقدم کړي او تاسو ویلی دي چې تقدیم د ما حقه تاخير دا تخصیص او حصر فائدہ کوي. نو دې دې کې حصر او تخصیص د وجه نه پدې کې یعنی نور زیادت مبالغه او تاکید راغله ایاک نعبد خاص تعالی الله مونږ عبادت او بندگی کو، ایاک نعبد خاص تعالی الله مونږ عبادت او بندگی کو، و ایاک نستعین او خاص د تانا الله مونږ مدد غواړو. دیکې ګور د نعبد د عین با دال اغه لفظ ذکر کو. تاسو د عبادت معنی لغوی اصطلاحی واوریدا چې عبادت دا په لغت کې عاجزی ته وای او بې انتها عاجزی ته وای، او په شرع کې یعنی کمال محبت، کمال خضوع او کمال خوف چې راجم شي نو دې ته عبادت وای. او بیا دې کې داسیم کړي جګورا داسیونی وي چې د عبادت په ځای مو ذکر کړي، ځکه چې یا ک نو صلی ویلې نداو عبادت د مس پور خاصه. ک لفظ د زکات روړې نو خبره به د زکات پور خاصه. ک د حج لفظ روړې نو بیا به عبادت د حج پور خاصه. بلکې دا سه لفظ راړو چې لفظ د عبادت حج ته شامل لې، مستا روجی تا زکات تا رکوع سجدی تا نظر و منخت تا او طواف تا دی طول تا لفظ عبادت شامل لے. پدی کی رکوع، پدی کی سجدہ، پدی کی طواف، پدی کی غیبانہ حاجتنو کی اللہ را مدد کول، دا طول پدی کی داخل لی. اب اگر مسکون کے یوں دے خوپزید سغید افراد اغ جمع ذکر کا نعبدو نداغی وجہ علماء ذکر کرے. یو وجہ دام دا دے نعبدو کی دعوی مونگا ٹھول عبادت کو، کپا مونگ کی انبیاء علیہ السلام، کپا مونگ کی اولیاء کرام دی، او کپا مونگ کی عام مسلمانان دی، خو اللہ ٹھول تا تا عبادت کو. نو دی کے دی خبر اقرار دے چی اللہ زعو دا ٹھول انسانان مخلوق تا تا مختاج دے. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ. لذي نعبدو د جمع صيغه ذکر کولو کې فائدہ دا و چې هر یو مخلوق محتاج دی استعانت او عبادت د الله ته. او دې کې د انبیاء علیهم السلام د اولیاء کرام استثنا نشته، چې ګنې یو نبی ولی یا یو بل انسان دی مقام او مرتبه ته رسیدي شي چې هغه دې ګنې د الله عبادت وکړي، بلکې ټول مونږ ته د الله عبادت کو. او دو فائدې ابن کثیر هم ذکر کړي، او دا دوالا دا نعبدو دا نستعین، نستعینو کیم گورا متکلم جمع ذکر کرے او پدی کیم ذکر کرے، نو دا دوالو جواب ای ذکر کرے و ایاک نعبد و ایاک نستعین و ایکوه لشفین قیل فما مانا نون. دا نعبدو نستعین کی مانا دا دینون سرا فین کانت للجمع فالداعی واحدن وَإِنْ كَانَ لِلتَّعْزِيمِ فَلَا يُنَاسِبُ هَذَا الْمَقَامِ. کچر دا دا جمع دا پارای نعبدو و نستعین، نو داعی خو یو دے، داعی یو دے، عبادت کون کے یو دے، نو د جمع سم مقصد شو او کدی دې کې دا د ځان د تعظیم د پاره نو دا خود مقام د عبادت سره مناسب ده کده مقام عبادت د عاجزی او د تواضع مقام ده او ځان د پاره د جمع صيغه د تعظیم مقام ده نو عبادت کې خو چې سمرا ذلت او سمرا عاجزی د معبود برحق روان دي دا کول شي نو دا د دې سره مناسب مقام ده ناوی وقد اجیبا بین المراد من ذالک الاخبار عن جنس العباد والمسلی فرد منهم ولا سیما ان کان فی جماعت وی جواب دا شویده چی مراد پدی که خبر ورکول دی دی جنس عبادنا او دا مستون که وی زمد دی نیویم او خاص کر جده پا جمع کی ولارده او کله که چردا امام وی نو بیا خدا غسر ډیر مناسب دی چا وی ایاک نعبد و ایاک نستعین نو فاخبر عن نفسه وعن اخوانه المؤمنین بالعباده التي خلقوا لاجلها و ایده ځان نه خبر ورکیو درونو د مؤمنانو د طرف نه په عبادت غسر جدید فار دی پیدا شوی دې لپاره دې پیدا شي یو جواب دې دا ذکر کړي چې دې نعبدو کې د ځان او د نور مؤمنانو طرف نه خبر ورکړي ومنهم من قال يجوز ان تكون للتعظيم كان العبد قيل له اذا كنت داخل العباده فانت شريف وجاهك عريض فقل اياك نعبد واياك نستعين وان كنت خارج العباده فلا تقل نحن ولا فعلنا ولو كنت في 100,000 وی بعض ادام ویلی دی چه دا نعبدو کی دا جمع متکلم سی غری دا تعظیم دا پارشی وی تب ویگنی چه بندت ویلشی چه کل عبادت کی داخلی نو تشریف استا مرتبه لویرا نو تب یا ایاک نعبد و ایاک نستعین وایا او که خارج العبادت کنا نو بیا با نحنو و فعلنا نوی اگر که یو لاکو یو زر کسان دی در سرا یو زر کسان دی در سرا نو پدی ترتیب سرا و نماو دا جواب کڑی چه نعبدو کی عبادت کون که یو دے او دے خبرداری دیو جمع عزوی بی نور کئی امام بیزاوی و دینور مفسرین دام لیکلی وی دا نعبدو نستعین کی دیو جنا د جمع سی غیر ذکر کړي چې دا یو عبادت کوون کې خپل عبادت د نور عبادت کوون کو کې ور داخلي چر که زما د ګناهونو د تقصیر د وجنا او زما د بد اعمال د وجنا قبلي ګنا نو کې دې شي د نور عبادت کې د خپل عبادت ور داخل کم او د دې د وجنا الله زما د عبادت مقبول او منظور کی ایاک نعبد و ایاک نستعین ادا ګره عبادت ته چې دې لپاره تمام انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام الله دنیا ترا لګری بلکې زمونږ استادو د پیدایش مقصدم پدې کې لکه سورې زاریات وګورئ سورې زاریات وښتمه پارې کې وګورئ دویشتے میں پارے پہ ابتدا کی سورہ زاریات رازی داغی آیات گر اشپک پنزوستم دائیاتنا عبدو کے چکم مسئلہ ذکر کی نو دا تمام انسانانو پھریانو دا پیدا کی دو غرض و مقصد دا دے فرمائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمائی وما خلقت الجن اللہ و انمی پیدا کری پیریان والانسا و انسانان دا دید پیدا کولو واحد مقصد سدے اللہ لیعبدون مگر دا دید پارچ دی زما عبادت و بندگیو کی تا ایاک نعبدو کی کم مقصد چدے نو دا زمونگ استاسو دا پیریانو دا پیدایش مقصد دے الا ليعبدون اور تمام انبیاء علیہم السلام اللہ دنیا تذدید پار را لی گری لکه سوره انبیاء وګورئ ولسمه فارکی د تمام انبیاء علیهم السلام د بعثت څه مقصد ده ولسمه فارکی وای پینځشتمات وګورئ تایا کنا عبدو کی کم مقصد چه دے دے پار تمام رسولان اللہ دنیا ترالی گری فرمائی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انه لا الہ الا انا فاعبدون وما ارسلنا نور علی گلی منگا من قبلک تانا مخی اے حبیب مِن رَسُولٍ هِسْيَوْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي لَهِ مَگر وَحِي بَكُولَ مُنْغَ دَغِ رَسُولْتَا أَنَّهُ چِبِشَكَ شَانْدَا دَي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا چِنِشْتَ دَي بَالْمُسْتَحِقْ اَوْ لَائِكْ دَ عِبَادَتْ مَگَرْ زِيمْ فَعْبُدُونَ نِيَوَادِ مَا تَ عِبَادَتَو بَنْدَگِو كَئِ دا هر رسول دنیا ته دراتلو دا مقصد ده ور اباظ طالبان قران شریفونه نه راخلي چې کم طالب دی او امي نه دی او قران ني دا واست نور بيزان سره نه پريږي دا رنګ چې کم طالب تا خط ورزي او لیکل کولیش او دې نه کوي نام ګورا خبر نه مني او کم طالب چې استاد خبر نه مني کنه هغه علم کې خیر او برکت ني کم طالبان چې جسر ناسی او طالب دی قرآن نه راخلی نزان سره مې پریږي دارنګ وګورئ سوره نحل شپږ دیر شمایات د سوره نحل سوار لسمې پاره وګورئ چې تمام انبیاء علیهم السلام دنیا ته سره پار راغلي دغه یا ته نعبدو کې دا غید ټول او دراتلو مقصد پروت دی فرمائی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا وَبِشَكْرَ عَلَيْكَ لِأُمُّنْغَا فِي كُلِّ أُمَّتٍ فَهَرْ يَوْمَّتْكِ رَسُولًا رَسُولًا دا هر یو رسول چخپل امت تبراغین و مسئلہ بے ورطلن بے ابتدائی کما کولا ان عبد الله دا چری او الله عبادت او بندګیو کوي کرو کو دا ک سجدا دا ک طواف دے ک نظر دے جمله عبادتنا یو الله ته ادا کوي وجتنب الطاغوت اوزان بچ کوي د عبادت د شیطان نا ترنګ وګورې سوره زخرف تمام انبیاء علیهم السلام الله د دې لپاره را لګري دې سم پارہ کی سورہ زخرف راضی آیات داغي پینځم سلوختمو ګورئ دې سم پارہ د سورت د سورہ زخرف آیات ته پینځم سلوختم واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون واسأل تپوسوكا من دها چانا ارسلنا چرا لگلی ورثمونگا من قبل کتان مخی حبیب من رسولنا دخلو فی غمبراننا او سوال یا حقیقتن نے مراد تی لیلۃ الاسراء کی د انبیاء علیہ السلام ملاقات ته وینه پختنه کولی یا حذف د مضاف ده یعنی مر رسولنا اصل کی تپوس د رسولانو نه نه مراد بلکې دا غید امت نه مراد ده او درم قول دار چې سوال حقیقتا نه ده مراد بلکې دا معنا و چې ټول شریعتونه متفق دي په دې خبره چه ما سواد اللہ نبول حصوک دے عبادت لائک و مستحق نشتا اجعلنا من دون الرحمن آیا اگر زولی دی منگ علاوہ دا رحماننا آلہتن نور معبودان یعبدون کنی چه داغی عبادت و بندگی بکی دیشی دارنگی داغی اتفاقی مسلو دا تمام و اسمانیو کتابونو دا انبیاء علیہ السلام پا منز کی لکه دې بارکه وګورئ سورہ عمران د درېمې پاره په اخر کې وګورئ دا اتفاقی مسله پمند انبیال مسلام او تمام عثمانیو کتابونو کې سلور شپیتم آیات وګورئ د سورہ آل عمران یعنی دا د ایاک نعبدو مقصد دادا سے مقصد دے چھے تمام عثمانیو کتابونو پہ اتفاق ہو دے تمام شریعتونو پہ اتفاق ہو قل یا اہل الكتاب او فرمایا اے کتاب والو تعالو راشی الی کلمت یوی خبرتا یو کلامتا سوائم بیننا و بینکم چی آغا کلام برابر دے پمن زمونگو استاسو کی څنګه برابر دی یعنی پیس اسمانی کتاب کې پائے کې اختلاف نشتا اس یو نبی پائے کې اختلاف نو آغا کلام څه دی الله نعبد الا الله دا چې عبادت او بندگی ون کو مونږه مگر دی او الله ولا نشرک به شیئا او نب شرک او دغه الله سره شی ولا يتخذ بعضنا نبني سي بعضي زمونگنا بعضن بعضي لرا ارباب من دون الله خدایان سوا د الله نا فإن تولوا كچر دای مخواړولو د الله د توحید نا فقولوا شهدوا نو ورته وای اے مؤمنانو چې گواشي بأننا مسلمون چې بشک مون الله تتابدار یو نو ایاک نعبدو کیا غا مقصد پروت تے چی دا تمام انبیاء علیہ السلام دنیا تروڑے ذکر علماء لکلی چی اللہ یو سل سلور کتابون را لگلی او بیاد آگے غا مقصد پتورات و انجیل و قرآن شریف کی خیرے و جمیع ما فی هذا الکتب الثلاثہ فی القرآن دے تمام ادریو کتابون علوم پا قرآن کیو او بیا دا تمام قرآن غولوم دا پر مفصل سورتونو کی اور آغی خلاصہ صدا ایاک نعبد و ایاک نستعین اور دا حق مسئلہ چی دیتا انبیاء علیہ السلام قوم را بلے لکہ سور آراف کو رئی اجتماعی طور سر اللہ دا غین ذکر کئی نو انفرادی طور سر ذکر کئی اتم پارکی سورہ آراف ہو گو رہی آیات یو کم شپیتم ہو گو رہی اکثر دری آیاتن تا سرادو لیمدی پا اصولو کی خودی تکرار سر بار بار خبر از ہن تراشی یو کم شپیتم آیات کی ہو گو رہی دنوح علیہ السلام درالے گلو دنیا تا مقصد سو کم چی ایاک نعبدو و ایاک نستعین کی ذکر دے لقد ارسلنا نوحا الى قومه بیشک اللہ و ارا لے گلے امون نوح علیہ السلام الى قومه قوم داغتا فقال نو فرمائی لیو حضرت نوح علیہ السلام یا قوم اعبد اللہ اے زما قوم دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی ما لکم من الہ غیره نشت دے تاسو دا پارا حسوک مستحق او حقدار دا بندگی رئی غیره غیر دا دغی اللہ نام دا اللہ نا بغیر بلسوک معبود دے عبادت مستحق دا بندگی رئی حقدار او لائک نشتا او کدا دعوت مقبول نکو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بے شک زیاری گم پتاسو دا عذاب دو رزل نام دا دغشان د هود علیہ السلام نا ذکر کری دغشان د صالح علیہ السلام نا او دغشان ذکر کری دی د شعیب علیہ السلام نا دغشان گو رسول هود کی ترتیب ذکر کری دو لسم پارو گو رئی آیات شپگشتم دو لسم پارو گو رئی سور هود سراد ایاک نعبدو حق مقصد دے چی تمام انبیاء علیہ السلام قومون دے طرف ترابللو آیات پگشتم کی ہوئی پگشتم نوئی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ انی لکم نذیر مبین بیشکر علی گلیو مونگنو علیہ السلام قوم داغویتا نورتے فرمائیلیو انی لکم بیشک از تاسو دپارا نذیر مبین یردر کون کے امخکارا پیغام میرا اللہ دا طرف نصر اوڑے اللہ تعبدو الا اللہ دا چه تاسو عبادت و بندگی بنکوئی مگر دیو اللہ دیو اللہ عبادت و بندگی بکوئی دا پیغام قوم تروڑے دا پیغام قوم تروڑے دا رنگو گو رئی آیات پنزوستم کی بیاوئی دا سورت آیات پنزوستم کی وئی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون عادیان تمرا لګلو اغه یو داوینه هود علیہ السلام یا نسبیرور داوی هود علیہ السلام قال هود علیہ السلام فرمایلیو یا قوم اعبدوا الله ای زما قوم دیو الله عبادت او بندګی کوي مالکم نشتر تاسو دفارا من الہ غیرو بل حسوک مستحق او حقدار د بندگی رہی غیرو غیر دا اللہ نام اور آتاو چنور د عبادت مستحق جوڑ کری ان انتم اللہ مفترون نئی تاسو مگر دزان ندرغ جوڑو ان کی ای درغ جنی دارنگ گو رہی سورہ عنکبوت گو رہی شلما پارا کی سورہ عنکبوت گو رئی دے شلمی پاخر کی او آیات داغی واللسم گو رئی دے ابراہیم علیہ السلام حال ذکر کرے جدا حقا مسحلو چلی تے ابراہیم علیہ السلام قوم را بللے شپارا سم آیات کی دے ابراہیم علیہ السلام ذکر کرے واللسم کی وئی انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افكا انما تعبدون بشكتا سو عبادت او بندگی کوي مخکی ورته ویلو اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ابراهيم عليه السلام خپل قوم ته ویلو دیو الله عبادت او بندگی کوي او دغه الله نه اوري گئی شرک پرېږه اګه ورته انما تعبدون من دون الله اوثانا بیشک تاسو عبادت کوئی سیوا د الله نه د بوتانو وتخلقون افکا او جوړوي تاسو دروغ په الله جوړوي دارنګه ګورئ تاسو سوره مریم کې یا آیات ځان سره ولیکئ سوره مریم کې سلور سلوختم نمبر آیات ولیکئ شوارسم فارق کې سوره مریم راځي او پاوش پارسم پارا سلور سلویختم آیات کی دے ابراہیم علیہ السلام و دعوت اللہ ذکر کرے آوی یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصویا یا ابت اے بابا جی زما لا تعبد الشیطان عبادت د شیطان مکوا ما سیوا د الله نا د غیر الله دا عبادت دا حقیقت کې د شیطان عبادت ته ذکر د شرک لار شیطان خی یقینا شیطان کان للرحمن عصیا د د فار د رحمان نا فرمانا دا رنگ دغه مضمون یو غره سوره شعراء کې ذکر کړي نو لسم پارک کی سورہ شعراء رازی داغی آیات گو رئی دعا اویائم چداد ایاک نعبدو حغا مسلو چدید پارا اللہ پل خلیل ابراہیم علیہ السلام را لگلے اویائم آیات نوئی اذ قال لیبیه و قومه ما تعبدون یاد کا آغا وقت چه فرمائیلی و اغوی خپل والد و قوم تا ما تعبدون دادسشی عبادت و بندگی کوئی تاسو قالو ای ورته ویلو نعبد اصنامن عبادت قوم د بوتانو فنزل لها عاکفین نامی شیو دے دا پارا لازم رانی ان کی وکوف دیوشی لازم نیو توئی محمد فرمائے لیو حل یسمعونکم آیا دی استاسو فریادوری اذ تدعون کلی چی تاسو را مدد کوئی او ینفعونکم یادر تفاید رسول شیدوی کچری تاسو عبادت کوئی او یدرون یادر لزر الرسول شی کی عبادت میں پریخو قالو دیوئے نہ اوری نے پلاس کے فائدہ و نقصان شتا بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون بلکہ منگ مندلی اخپل مشران چدا سے بے کول نو بس منگم دا سکو دارنگ مختلف انبیاء علیہ السلام اگا حال ذکر کرے نو ایاک نعبدو کی حق مقصد ذکر کئی چدی دپارا تمام انبیاء علیہ السلام اللہ سکڑو دنیا تیرا لی گلی اب یا گورت دی عبادت اقسام دی